Bo mam takie pudło, ogromny telewizor w moim pokoju. Tyle informacji, głupot i banału. I rodzi się tyle pytań, po co i dlaczego. A jak to, co i gdzie? A ja chcę wyłączyć się choć na chwilę, bo głowa pęka od nadmiaru informacji i pytań, kto tutaj nie ma racji, jak to ma rację. Po co to zrobił, dlaczego i za co. Czy go ukarają, czy za to płacą. Tyle pytań, lecz nie dzisiaj. Siadam w fotelu, rozluźnione mięśnie. Masuję leniwie obolały kark z głośników De La Soul i wyłączam się dzisiaj. Więc niech telefon nie dzwoni, spokojnie do mnie mów, mów szeptem i masuj po obolałej skroni. Nie interesuje mnie, co wokół się dzieje. Chcę spokoju dla ciała, dla ducha, choć na chwilę przystanąć, gdy wokół wszystko tak pędzi. I tyle pytań, na które szukam odpowiedzi, lecz nie dzisiaj, bo dziś mój tyłek na kanapie tak wygodnie siedzi. Stop, stop, wyłączam się na chwilę. Stop, stop, wyłączam się na chwilę. A mówię stop. Stop, stop, wyłączam się na chwilę. A mówię stop. Stop, stop, wyłączam się na chwilę. A mówię stop. A mówię stop. A zatrzymaj mnie. Wokół tyle pytań, boję się, że nie zdążę znaleźć odpowiedzi. Lecz nie dzisiaj, nie. No dziś mój tyłek wygodnie w fotelu siedzi. A zatrzymaj mnie. A zatrzymaj mnie. A zatrzymaj mnie. A zatrzymaj mnie. A zatrzymaj mnie. Zatrzymaj mnie. A otwórz okno, czas puścić świeże powietrze i słońce niech oświetli mój pokój. Panuje taki spokój, nie myślę o niezałatwionych sprawach, o tym, co mam zrobić, o całym tym pośpiechu. Połóż mi na głowie swoje ręce, ja nie chcę słuchać o tym więcej, tylko rozlać się na kanapie i uwolnić z głowy wszystkie myśli, nie robić nic, zupełnie nic. Tylko kręcić bezmyślnie palcem u dłoni, nie martwić się tym, czy jest ktoś taki, kto źle życzy mi. Ja wyłączam swą aparaturę, niech nic się nie dzieje, tylko ten wiatr, co tak silnie dziś wieje. Niech przegoni czarne chmury i wszystkie te bzdury. Niech przegoni czarne chmury i wszystkie te bzdury. Niech przegoni czarne chmury i wszystkie te bzdury. Stop, stop, wyłączam się na chwilę.